Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 lutego, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa wyścig o Pałac Prezydencki. Andrzej Duda oficjalnie rozpoczął kampanię, pozostali kandydaci spotykają się dzisiaj z wyborcami. Trwa sprawdzanie domu w podkrakowskim Żydowie, gdzie doszło do wybuchu gazu. Jedna osoba została ranna. Powoli kończy się festiwal Trójka górą. W planach jeszcze rozmowa z organkiem. Za nami polityczna sobota spod znaku wyborów prezydenckich. Oficjalnie kampanię zaczął dzisiaj Andrzej Duda. Prezydent otrzymał poparcie Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości i wystąpił na konwencji ugrupowania w Warszawie. Mówił m.in., że Polsce potrzebny jest prezydent, który sprzyja procesowi pozytywnych zmian. Ja, proszę Państwa, nie chcę, żeby nas okradano, tak jak to się działo do 2015 roku przez 8 lat. Nie chcę, żeby nas oszukiwano. Nie chcę, żebyśmy byli traktowani jak jakieś państewko. Polska jest dużym europejskim państwem i ma zajmować takie miejsce, jakie się jej należy. Kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska dzisiaj odwiedza z kolei Podkarpacie. Przed szpitalem w Ustrzykach Dolnych, gdzie ma być zamknięty oddział ginekologiczno-położniczy, spotkała się z położnymi. Tam mówiła, że problem placówki wynika z tego, że cały system działa źle. Tyle się mówi, że rodzenie dzieci jest bardzo ważne, że kobieta ma dostać opiekę i wsparcie, a tutaj zamyka się taki oddział, stwierdziła. Swoją konwencję w Świdnicy miał kandydat lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Odniósł się do kwestii bezpieczeństwa. Jak mówił, polityka zagraniczna zaczyna się w domu, bo bezpieczeństwo to przede wszystkim sprawne państwo, to przestrzegane prawo i działające instytucje demokratyczne. To troska o dobro wspólne, troska o wszystkich obywateli i obywatelki, bez względu na to, kim są, stwierdził Biedroń. Swój zespół ekspertów dzisiaj zaprezentował Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL-u w Warszawie zapowiedział rewolucję 30- i 40-latków. Jak mówił, młode pokolenie musi wziąć odpowiedzialność za Polskę. Podczas wystąpienia przedstawił zespół młodych ekspertów, z którymi będzie pracował przy projektach reform. Do wyścigu prezydenckiego zgłasza się też Mirosław Piotrowski, były europoseł PiS. Zapowiedział złożenie wniosku o rejestrację kandydatury. 5 lat temu razem z całą moją rodziną głosowaliśmy na pana Andrzeja Dudę. Niestety czujemy się zawiedzeni i tak naprawdę też oszukani. Jednym z jego postulatów jest m.in. obniżka podatku. Głos w mediach społecznościowych zabrał też Szymon Hołownia. Napisał, że Polska to nie elektorat tej czy innej partii. Jego zdaniem jedyną szansą na, tu cytat, przywrócenie normalności jest odpartyjnienie prezydentury. Nadzór budowlany sprawdza, czy dom w podkrakowskim Żydowie, w którym doszło do wybuchu, nadaje się do zamieszkania. Na razie nie wiadomo, czy 7-osobowa rodzina spędzi w nim noc. Jak informuje Straż Pożarna, w momencie wybuchu w budynku były 4 osoby, w tym 2 dzieci. Jedna osoba, starsza kobieta, została ranna i przewieziono ją do szpitala. Na miejscu wciąż pracują strażacy. Koleje litewskie na nowo otworzyły tory z należącej do Orlenu rafinerii w Morzejkach do łotewskiego Rengę. Niespełna 20-kilometrowy odcinek zdemontowano w 2008 roku. Litewski minister transportu i komunikacji Jarosław Narkiewicz podkreślił, że jego odbudowa będzie niosła ze sobą długofalowe konsekwencje. Długofalowe pozytywne konsekwencje gospodarcze, czyli to, co będzie miało pozytywny wpływ na obywateli i mieszkańców. Dzięki temu, że będzie rozwijał się biznes, będzie się zwiększał budżet, a to zwiększy dobrobyt każdego obywatela. Dla PKN Orlen ponowne otwarcie linii kolejowej oznacza, że produkty ze swojej litewskiej filii koncern będzie mógł transportować znacząco krótszą trasą niż w ostatnich latach. W Szklarskiej Porębie powoli kończy się 6. edycja festiwalu Trójka górą. Uczestnicy na skwerze imienia Radiowej Trójki mogli zobaczyć, jak powstają nasze kultowe audycje, spotkać się z dziennikarzami oraz z zaproszonymi gośćmi, m.in. Katarzyną Figurą i Piotrem Frączewskim. Festiwal oficjalnie zakończy się za 30 minut, ale jeszcze można podziwiać lodowe rzeźby.

kajdanek do Państwa dyspozycji, a później o godzinie 20 ja się muszę bardzo szybko do tego miejsca przemieścić na scenę, bo tam koncert Ralfa Kamińskiego. Zaczynamy od zespołu Hurricane No. 1. Ten utwór się bardzo dobrze nam przekojarzył przez wszystkie lata i myślę, że świetnie to wciąż w radiu gra. Remote Control. And this is the way you want it to be. You need some kind of Remote Control, Hurricane Number One. Płyta o pięknym tytule Only the Strongest Will Survive. Tylko najsilniejsi przetrwają. Ponieważ my zaliczamy się, może trochę nieskromnie, ale jednak do grupy tych silnych przetrwaliśmy między innymi w Szklarskiej Porębie i na festiwalu Trójka Górą. Dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia Tomasz Kowalczewski, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam państwa i witam słuchaczy naszych. Proszę państwa, no to ponieważ każdy gość dzisiaj miał tutaj zgenerowane brawa, nie może być inaczej. Niejako, Tomku, niejako współgospodarz tutaj, jako współgospodarz, jesteś, gościsz i przy okazji no, obserwujesz to wszystko, też kursujesz między Norweską Doliną, a tutaj naszym skwerem. Krótka ocena tegorocznej edycji, szóstej edycji festiwalu Trójka Górą z twojej perspektywy. Z mojej perspektywy ocena może być tylko bardzo dobra, celująca, nie wiem jak to teraz jest. Szóstka, tak, celująca. Szóstka w szkołach. Z dwóch powodów. Po pierwsze, wspaniali państwo, nasi słuchacze, tak licznie nam towarzyszą, czy to tu, czy w Norweskiej Dolinie. Pozwolisz, króciutka moja prywatna dygresja. Wczoraj późnym wieczorem, jak szedłem na ofensywę około 23.30, podejrzewałem, że spotkam tylko ciebie i naszego realizatora Ludzka i byłem zaskoczony, że całe to miejsce, z którego tam nadajemy, było wypełnione. I to już pokazuje o tym, że ocena tych wszystkich wydarzeń musi być celująca. Myślę też, że nasza oferta w tym roku jest bogatsza. Przyjechało nas trochę więcej i też mamy zdecydowanie więcej audycji, bo tu za szklaną ścianą namiotu odbywa się ceremonia zakończenia festiwalu. Zaraz muszę tam pójść, ale to nie oznacza, że festiwal się kończy, bo praktycznie on się skończy jutro rano zagadkową niedzielą, a do czwartej rano będzie wyjątkowa audycja, bo będzie to audycja set DJ-ski na żywo, dyskoteka. Ci, którzy są w Szklarskiej Porębie, zapraszamy serdecznie do hotelu Bornit, a państwa w innych miastach w Polsce i na świecie do zabawy z nami od północy do czwartej rano. Hirek Wrona i Margański Michał. No właśnie, dbają o to, chciałem powiedzieć. No to teraz tak. Ponieważ niedawno na Facebooku Trójkowym ukazało się zdjęcie naszej drużyny Orły Trójki. To dawno temu było. Ja jeszcze byłem słuchaczem. Nawet tych czasów nie mam prawa pamiętać, ale ty byłeś w tej jedenastce piłkarskiej, która grała mecz z Teleekspresem. Tomek Żonda nie mógł sobie tego przypomnieć. Być może ty będziesz to pamiętał. Pierwsze wyjazdy w teren Trójki, gdzie prowadziliśmy audycje nie tylko z Myśliwieckiej 357, to jakie to były? To były wyjazdy właśnie przy okazji tych spotkań naszych piłkarskich. Jeździliśmy do Biłgoraju, do wioski dziecięcej, pamiętam na otwarcie wioski dziecięcej. Byliśmy w Rzeszowie, ale byliśmy też na turnę zagranicznym. We Lwowie i w Łódzku. Graliśmy też kilka spotkań w Warszawie na różnych stadionach, na nieistniejącym już stadionie dziesięciolecia. Była taka Olimpiada Gwiazd, o ile pamiętam, to się nazywało. Myśmy wtedy wygrali tam w piłkę nożną, a sam się pochwalę, bo jak sam siebie nie pochwalę, to nikt już tego nie pamięta. Śmiało. Wygrałem bieg na 100 metrów. Wygrałem z Jerzym Zelnikiem, który jak wiadomo lubił biegać i lubi dalej biegać. Sprinter Kowalczewski. A jeżeli chodzi o jedenastkę, to na jakiej pozycji grałeś? Ja grałem albo na prawej pomocy, albo na prawej obronie. Aha. Z tej racji, że Papa Wasowski, który jest tutaj zresztą z nami, mówię o Grzesiu Wasowskim, był naszym coachem, kapitanem, był bardzo taki twardą ręką nas prowadził. Kazimierz Górski przy nim to był po prostu miękki trener. I Grzesiu postanowił wykorzystać moje walory szybkościowe, bo na tym zdjęciu, o którym mówisz, to wtedy no było mnie połowę mniej, albo chyba nawet i więcej. Tomku, niesamowita rzecz, bo dzisiaj tematem rzeźbiarstwa w lodzie było radio. Tak. I ktoś, nie pomnę kto, ale to piękny moment, to jest bardzo taki, no, znaczący moment tego, tej całej wystawy tutaj, wyrzeźbił twarz Wojciecha Mana, bo mu się z radiem to kojarzy, czyli również no, niejako twarz trójkową, trójki. Tak. Czy jakieś deklaracje możemy w tej chwili ewentualnie wstępnie zarysować, złożyć, że właściwie do Szklarskiej powinniśmy wrócić i chcemy wrócić? Oczywiście, że chcemy i każde zaproszenie, jakie otrzymamy ze strony władz Szklarskiej Poręby, że chcą nas tutaj gościć, chcą, byśmy hałasowali, to będziemy przyjeżdżać. Moim marzeniem, nie wiem, czy Państwo byli, pytanie do Państwa, widzieli tą naszą aleję z ustami. Widzieli Państwo? Widzieli. Tak, tak. I te usta, moim marzeniem właśnie jest jako dyrektora, by wrócić. Może jedno, może dwa usta. Są nowe osoby. Są też osoby, które ileś lat pracują i też moim zdaniem powinny się tu znaleźć. Z tego co wiem, jest otwarcie Szklarskiej Poręby władz, pana burmistrza, by wznowić tę piękną, moim zdaniem, tradycję. Super. I Marek Niedźwiecki. A jak mówi ten pan, którego głowa jest tu mniej więcej za nami, za tą ścianą, przy której siedzimy. Jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to na pewno to przyjedziemy za rok. I Marek Niedźwiecki, i Kuba Strzyczkowski, i Michał Olszański, i Baszka Marcinik, i Tomek Żonda, i Riko Jaźwiński, Kasia Stoparczyk, i Magda Trzaska, i Wiesław Szala, i Romuald Wrzodak, Katarzyna Figura, Tomasz Organek, Piotr Frączewski, Ralf Kamiński. No to jest piękny program, tak sobie myślę. Cieszę się, bo takie było nasze założenie, by przywieźć też nowych dziennikarzy. Janek Kałucki jest tak. Po raz pierwszy jest pod wrażeniem i zdradzę, że taki miał wątpliwości, czy przyjechać, że tam koledzy w Warszawie, w Departamencie Sportu nie dadzą rady. Ja mówię, panie Janku, spokojnie, dadzą radę. I tutaj znakomicie pracuje, jest dużo jego materiałów i w audycjach, i w serwisach naszych informacyjnych. Tak jak powiedziałem, są nowe audycje. Zagadkowa Niedziela. Nie wiem, czy kiedyś była... Z terenu? Z terenu, czy ze Szklarskiej. Trzeba byłoby sobie to przypomnieć. Chyba nie. Set DJ-ski był w zeszłym roku, ale w mniejszym wymiarze czasowym i był tylko w piątek. I pamiętam, jak było to zakończenie, tak jak teraz ludzie mnie pytali. Panie dyrektorze, czy będą Hirek i Margan też grali dzisiaj, w sobotę? Ja tak mówię, jest. Nie, bo oni już musieli pojechać. No to dzisiaj grają w sobotę i grają znacznie dłużej, bo wszystko się zaczyna o 22 na antenie od północy do 4. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. I super. I jeszcze... No i zapraszam też oczywiście na koncert, który poprowadzi Piotr. Tak, Ralfa Kamińskiego, jeszcze Ela Walędzik i właśnie Hirek Wrona i Michał Margański, wspomniani przez Tomasza Kowalczewskiego, dyrektora programu Trzeciego Polskiego Radia. No to co, nie zapeszamy, ale mamy nadzieję, że za rok znowu popsocimy trochę. Będziemy hałasować i będzie się działo, to mogę obiecać, że jeżeli wszystko się dobrze ułoży i tu przyjedziemy, to na pewno przyjedziemy być może z jeszcze bogatszym programem, może nas nawet znowu więcej przyjedzie, tak by się działo. A ja chciałbym skorzystać z okazji i podziękować jeszcze raz wszystkim Państwu, którzy tak licznie nam towarzyszą od czwartku, kiedy tutaj zaczęliśmy te działania i mam nadzieję, że będziecie nam tak licznie towarzyszyć do jutrzejszego ranka. I chciałem też podziękować Państwa imieniu i sam osobiście moim wspaniałym kolegom, których tu Piotr wymienił, którzy tu przyjechali i naprawdę ciężko pracują, ale z dużym oddaniem i wiem, że sprawia im to frajdę i ta praca ich tutaj nie męczy tak bardzo, jak ich męczy czasami w Warszawie i co ciekawe, nie mówią o podwyżkach. No jakoś tak nie musiałem Państwa namawiać na brawa tymczasem. To dyrektor, były dla Was. Tak jest, dzięki. Dyrektor Tomasz Kowalczewski, program Trzeci Polskiego Radia. Gramy teraz utwór i kolejny gość. Dziękuję Ci, Tomku, za to podsumowanie. Kolejny gość za kilka minut. Dziękuję bardzo. We crossed. I dreamed of a fountain. Hurricane number one. To wcześniej było oczywiście, a teraz Echo and the Bunnymen and the Fountain. No i tak, proszę Państwa, mamy tutaj na razie skromną publiczność. Myślę, że po godzinie 19 będzie znacznie większa, ale jednego nie chcę Państwu przepuścić, oczywiście w dobrym tonie, bo zawsze o to dbamy na antenie trójkowej, poza anteną również, żeby oklaskiwać polskich twórców i artystów. Tomasz Organek. Witam cię bardzo serdecznie i dziękuję, że po raz kolejny zgodziłeś się na wizytę podczas tego naszego zimowego, trójkowego i szklarskiego święta. Jak podróż? Tak na spokojnie. Dobry wieczór Państwu, dziękuję za te oklaski. Podróż bardzo dobra. No, dzisiaj słońce, niestety połowa lutego, a słońce jak w maju. W zenicie. Czy kiedykolwiek ktokolwiek z Was liczył kilometry, które byście przejechali, zespołowym i nie tylko busem? Nie, to niemożliwe jest. Chyba po tylu latach grania to jest nie do policzenia. No bo trzeba pamiętać, że my właściwie od 15-17 lat gramy, bo graliśmy wcześniej, byliśmy w tym rytmie koncertowym o wiele wcześniej niż powstał Organek, więc ojej, to pewnie już dwa razy kulę ziemską objechaliśmy. Ale to jest niezwykłe, że udaje się Ciebie zaprosić tutaj na festiwal bez reszty przyjaciół z zespołu i jest weekend i my się spotykamy i Ty masz czas. To jest właściwie rzadkość. Pewnie to się za chwilę zmieni, bo pracujemy nad płytą i te prace się już kończą właściwie. Teraz właściwie kończy się ta przerwa koncertowa, którą zapowiadaliśmy pół roku wcześniej. Teraz nawet do Państwa przyjechałem z takiego obozu kompozycyjnego, nie wiem jak to nazwać. Wyjechaliśmy pod Tarnów, tam w zaprzyjaźnione miejsce, zamknęliśmy się w takim dużym domu i pracowaliśmy przez ponad tydzień z bardzo dobrym rezultatem, muszę powiedzieć. Znaczy, obóz kompozycyjny to już brzmi to dobrze, na dzień dobry. Będę próbował się trochę więcej na ten temat dowiedzieć za kilka minut. Tomku, jeden z Twoich przyjaciół w tym utworze, który za chwilkę, Najwyższa Mądrość. Chyba byłeś dumny z Tomka Lewandowskiego. Tak mi się wydaje. Ja byłem dumny i jestem z niego dumny, że doprowadził ten projekt do końca i że dzięki temu projektowi, dzięki tej płycie może w pełni pokazać, jak ważnym, jak wspaniałym jest artystą, bo on u nas w zespole ma taką ograniczoną dosyć funkcję. No nie wiem, no, czy ograniczoną, ale troszkę ten nacisk jest położony na inne jego walory. On się doskonale teraz sprawdził na przykład jako realizator taki, powiedzmy, studyjny teraz na tym wyjeździe. No i świetnym pianistą, świetnym aranżerem. I właśnie tutaj możemy na tej płycie, mówimy o płycie Machiavelli, która tak właśnie wyszła. Na tej płycie Tomek pokazał cały swój kunszt, który wykształcił na Akademii Muzycznej, później na wyjeździe za granicę. On był przecież na stypendium w Toulouse we Francji przez tam ponad rok. On pokazuje tutaj kunszt jako prawdziwy taki aranżer jazzowy, nie wiem jak to nazwać, muzyki rozrywkowej, szeroko pojętej, w dobrym guście, w pięknych piosenkach, które sam napisał od początku, które zaaranżował, no to niesamowita rzecz. Znaczy, przepraszam, muzykę napisał Jerzy Wasowski, ale Tomek to zupełnie odmienił postać tych piosenek, zaaranżował je na nowo i one są wspaniałe. I tak się bardzo cieszę, że Państwo będą mogli poznać jakby tą drugą stronę Tomka, właściwie tą pierwszą, bo on od tego zaczynał. Tomka jako wspaniałego muzyka jazzowego również. Tomek to jest wspaniały jazzman, o czym Państwo pewnie nie wiedzą, no bo u nas na koncertach tego jazzu może jest trochę mało. Trochę mało. No polecam Państwu ze wszechmiar te płytę. Bardzo proszę. Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski teraz. Tomasz Lewandowski, Najwyższa Mądrość. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narodu to spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Barbara Kraftówna, Jerzy Wasowski, Tomasz Lewandowski. Najwyższa mądrość, płyta Machiavelli. Polecamy bardzo gorąco. Tomasz Organek, naszym gościem na razie na antenie w audycji Myśliwiecka 357 na skwerze radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie. Po 19:00 spotkanie z artystą. Już nieco mniej oficjalne, pozaantenowe, ale będziemy to spotkanie rejestrować. Dobra. Wiem, że jest coś takiego I tego potrzebujecie chyba wszyscy w zespole, jak cisza medialna, bo ileż można, dwie płyty wydane, mnóstwo koncertów zagranych, zmiana całego życia, kilka naprawdę bardzo intensywnych ostatnich lat, no ale jeśli zacząłeś, no to tak delikatnie spytam, powiedz to, co możesz powiedzieć na dziś, co to znaczy obóz kompozycyjny, bo już mam śmieszne skojarzenia. Postanowiliśmy po raz pierwszy zrobić taki, wykonać taki manewr, ponieważ te pierwsze dwie płyty właściwie to były w większości moje kompozycje, takie autorskie, które nosiłem w sobie albo komponowałem na potrzeby płyty i po prostu razem je aranżowaliśmy. Teraz, ponieważ to jest zupełnie nowy organek. I organizm. Organizm również, nie, organizm ten sam. Nowa muzyka, jakby nowy rozdział zupełnie w historii naszego zespołu i też muzyka bardzo nowoczesna, muszę powiedzieć. Postanowiliśmy to, nie da się tego skomponować w głowie, bo tam jest dużo komputerów, dużo syntezatorów, dużo gitar i tak dalej, więc nie da się tego wszystkiego skomponować tak sobie w głowie, więc trzeba usiąść do komputera. Pogmerać. Tak, pogmerać, zaprząc wszystkie siły i głowy i to zrobić. I okazało się po tygodniu, ponad tygodniu, że to był świetny pomysł. Po pierwsze takie odcięcie od spraw bieżących domowych, no bo jak jesteśmy w domu, no to wiadomo, tu pies chory, to dziecko chory, to do lekarza trzeba, to na zakupy, na zakupy, to kup cukier i tak dalej. I po prostu i ciągle byliśmy tacy, że te próby zawsze są czymś przerywane, prawda? A tu okno trzeba wstawić coś, no. Więc pomyśleliśmy, dobra, jedziemy sobie gdzieś tam w odosobnienie i skupiamy się tylko na pracy. I to dało naprawdę rewelacyjny efekt, ponieważ właściwie dzień w dzień, właściwie czasami też nocami, umysł jest nastawiony na to, żeby pracować, rozmawiać, przeżywać tę muzykę, nawet przy obiedzie wspólnym wymieniać się różnymi pomysłami i tak dalej. I to przyniosło, mówię, znakomity efekt, bo nagraliśmy z pomysłów, które już gdzieś tam istniały, takie zarysy. My w tej chwili mamy sześć piosenek. Na nową płytę. Na nową płytę, czyli tak niedługo będziemy ją zamykać. Jeszcze jeden obóz kompozycyjny, będziecie mieli 12. No, pewnie to aż tak gładko nie pójdzie, ale skomponowaliśmy teraz piosenkę, która dosłownie 2 dni temu, która pewnie będzie którymś singli, jestem o tym przekonany. I to było takie snucie się cały dzień po tym domu, dosyć już byliśmy podmęczeni, ale wieczorem, nie wiem, jakaś taka dziwna energia się w nas zebrała. Usiedliśmy i z jakiegoś takiego dżemowania powstało coś, no, w naszym rozumieniu tak dobrego, że to będzie singiel na pewno. No i właściwie słuchamy tego cały czas w samochodzie, w słuchawkach, że to takie dobre, że to nie brzmi jak nasze w ogóle. No takie różne rzeczy się tam stały. No. Bardzo dobrze. Italiano z pierwszej płyty, Organka, teraz. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kocha. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza nieczysty był jej grzech. A piękny był, a smutny coś. I w knajpach by ciągle się tylko bił. Mówiła mu piano, twoją panią, tylko ona nie ja. Nie mówił nic, do lustra pił w tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. Spójrz, mówił, w końcu otruje go. Twoją panią jest Di Italiano, płyta Głupi Organek. Tomasz Organek jest naszym gościem. Na razie jeszcze na antenie w audycji Myśliwiecka 357, ale kiedy Trójka zakończy już dziś nadawanie tutaj z festiwalu Trójka Górą, no to będzie tu spotkanie pozaantenowe. Będziemy je rejestrować. Zapraszamy raz jeszcze wszystkich Państwa. Namiot, biały namiot Trójki tutaj na skwerze radiowej Trójki w Szklarskiej Porębie. Tomasz Organek po godzinie 19. Powiedziałeś o tym, że był obóz kompozycyjny. Powiedziałeś o tym, że tam pojechaliście, że jest 6 nowych utworów, na pewno będą na płycie, że 2 dni temu skomponowaliście coś, co prawdopodobnie będzie singlem. Wracam do jednego z najważniejszych zdań, które kiedyś powiedziałeś tutaj na antenie, kiedy rozmawialiśmy, jak pamiętam. Najlepiej znam się na organku ja. No to teraz moje pytanie. Czy po tym obozie też się bardzo dobrze na organku znasz? Czy odkryłeś coś, co cię totalnie, totalnie zmroziło, zaskoczyło? Nie, ponieważ spełniliśmy to, co mi chodziło po głowie. Ponieważ się ja na organku najlepiej znam, to wiedziałem, co mi chodziło po głowie, tylko być może nie wiedziałem, jakich narzędzi do tego użyć, ale starałem się przez wiele tygodni chłopakom opowiadać o tej nowej idei, o tej nowej muzyce, którą musimy stworzyć, w taki obrazowy sposób, pokazując im różne filmy na przykład, różną muzykę. Nawet tak? Filmy? Nawet gry komputerowe. Aha, okej. Taki cały zasób popkulturowy, dzięki któremu można sobie wyobrazić pewien nastrój, pewną rozpiętość brzmieniową i tak dalej. Więc udało mi się to dosyć chyba skutecznie, ponieważ naprawdę, ja nie wiem, jak to Państwo ocenią, no, ale zrobiliśmy coś, co bardzo chciałem zrobić i jestem bardzo z tego zadowolony, bo to jest to, czego nie umiałem powiedzieć, ale najwyraźniej udało mi się wytłumaczyć chłopakom i to zrobiliśmy. Ta płyta jest ciągle, ja mam takie wrażenie, że to jest ciągle organek, nie przecięliśmy tego, tej linii takiej stylistycznej, znaczy stylistyczną przecięliśmy, ale to jest ciągle tożsamościowej. To jest ciągle organek. To jest bardzo świeże, to jest ciągle z ładunkiem rockowym, nawet punkowym trochę. I nie ma takiego zespołu, tak brzmiącego zespołu. Nie wiem, że mogę jeszcze się bardziej zareklamować, ale chyba tak to zabrzmiało. Ta antena jest po to. Powiedz, bo nie chcę za wiele od ciebie wyciągać. Myślę, że Zanęta poszła w świat niezła. Powiedz jeszcze tylko jedną rzecz. Tak. Kiedy my, moje znakomite koleżanki, moi znakomici koledzy, ja sam w Trójce będziemy mieli materiał do roboty? Przewidujemy 2 albo nawet i 3 single, jeszcze to rozmawiamy o tym i ten pierwszy, myślę, będzie gotowy gdzieś na przełomie marca i kwietnia, więc myślę, że za miesiąc. Okej, okay, Tomek, więcej, dużo więcej po godzinie 19, kiedy już nie będziemy na antenie, ale będziemy spotykali się z słuchaczami Trójki tutaj w naszym namiocie. Wiesz, za co ci dziękuję? Za to, że bardzo ciężko jest sobie odptaszyć taki moment w naszej znajomości radiowej, artystycznej, kiedy nam odmówiłeś, kiedy Trójce odmówiłeś. Bardzo ci za to dziękujemy. My jesteśmy wdzięczni Trójce od początku i tobie, ponieważ no, zaczynaliśmy razem tak naprawdę i dzięki Trójce Państwo o nas wiedzą, więc no, to ja dziękuję za zaproszenie, ponieważ no, to jest, tak jak kiedyś powiedziałem, to jest jakby takie naturalne dla nas miejsce, nasz taki dom medialny, można powiedzieć. I pamiętajcie o tym, że on tym domem medialnym rzeczywiście jest. Tomasz Organek, proszę Państwa. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Śmiało! To jeszcze zapowiedź utworu, który w tych warunkach atmosferycznych mogę nazwać pewnego rodzaju prognozą pogody. Właśnie oni teraz. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Wcale takie złe, bo wskazań. Ja wciąż kocham cię. Płyta Czarna Madonna, Organek i Wiosna. No to proszę Państwa, zapraszamy do pląsów w rytm dobrze pojętej muzyki tanecznej. W dalszym ciągu New Order, bo już raz dzisiaj graliśmy po godzinie 16 ten zespół, zachęcając właśnie do, o, powiedzmy to słowo, dyskoteki właśnie przy tych rytmach. Weirdo, to teraz.